Og med sorry seems to be the hardest word må vi si takk og farvel til vår musikalske gjest Didi Bridgewater og dessuten takke for oss. Vi minner om at det bedre sent enn alvor, ikke minst neste uke til samme tid.